स्वरूपाध्य विषय दर्शन है ना, जो ज्ञान स्वरूप प्रभाते तो उसका विषय का भाग नहीं था, विषय से न पाते ज्ञान स्वरूप का भाग नहीं होता एकदम रजत में ज्ञान स्वरूप का भाग नहीं होगा तो रजत का भी भाग नहीं होता है। जहाँ ज्ञान स्वरूप का भाग हो जाता है ब्रह्म ज्ञान निश्चय हो गया, स्वरूप का भाग होता है विषय का रजत का भाग होता है। विषय का भी स्वरूप भाग से आवश्यक होता है, विषय का भाग हो तो ज्ञान स्वरूप का भाग होगा, ज्ञान स्वरूप का भाग नहीं हो तो विषय का भाग नहीं होता है, तो विषय का भाग होगा तो ज्ञान स्वरूप भाग हो जाएगा। सपना विज्ञान सदैव इतने वक्त में सके सर, सपना विज्ञान को सब ही कहेंगे कि ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या विषय कौन से अनादिश्वस्य विषम विश्वास ये अनुमान क्या था सब प्रकार प्रपंच में सत्य से सिद्ध करने के लिए पारणार्थी करके सिद्ध करने के लिए प्रातिभाषिक अनाधिकंश असत्व अनाधिकंश पहला है अनिषेध प्रमाण प्रति साक्षात विषय प्राप्त द्वितीय अभी चल रहा है सब प्रकार से तृतीय चल रहा है अनिषेध ईश्वर प्रति साक्षात अप्रत्य प्राप्त सब प्रकार अपाध्य अस्थिर कार्यक्रम ये चतुर्थ है सब प्रकार अपाध्य अस्थिर कार्यक्रम ये चतुर्थ चल रहा है इसके अनुसन हो गया सब प्रकार अपाध्य अस्थिर कार्यक्रम चतुर्थ है सब प्रकार अबाध्य अस्थिर कार्यक्रम सब प्रकार के ज्ञान से जो अबाध्य हो सब प्रकार के ज्ञान से बाध्य हो जाते प्राप्ति हासिल प्राकृति का बात होता है सब प्रकार के प्रकार ज्ञान सब प्रकार ज्ञान से अबाध्य अस्तर कैसे करेंगे तो जब आदमी अस्तर कैसे जो सब प्रकार का बाध्य सत्र सब प्रपंच में अस्तर कैसे होने को भी सब प्रकार की बाध्य होता है ये जो क्रिया वो ठीक नहीं था अस्तर कैसे जो सपना ब्रह्म आशित माया में ये भोला विषय के कार्य मानेंगे उसके मत कम था सप्तम प्रपंच सब प्रकार ज्ञान से बाध्य में अबाध्य और सप्तम दर्शन में विषय में भी अर्थ के कार्य है किंतु वहाँ परमात्मा तो नहीं दिया था। इसके पर ज्ञान सर्व का जो भाग हो जाता है पूर्व विषय ने कहा था सपन में जो सुखाज होता है अर्थ के कार्य तो विषय विशुद्ध ज्ञान में नहीं केवल ज्ञान में विषय ज्ञान का भाग नहीं होता विषय का भाग हो जाता है सप्तम की जगने के बाद हस्ती नहींता नहीं हस्ती सका इसे तो कहें किन्तु हस्ती ज्ञान में जो नहीं आता है इसे नहीं कहते सप्तम दर्शन में जो आता है इसे कहते हैं ज्ञान का स्वरूप तो बाध नहीं होता है इसे पूरा पूर्व ने कहा सिद्धांत ने कहा जहाँ स्वरूप से ज्ञान का बाध नहीं होता है वहाँ विषय का बाध नहीं होता है जो स्वप्न विषय का बाध होता है स्वरूप से ज्ञान का बाध नहीं होता है इसे नहीं कर सकते अनादिश्वस्य विषम व्याप्य उपाधिश्वास जहाँ जहाँ परमार्थ तत्व है ब्रह्म में वहाँ अनादित्व है साध्य व्याप्य हो गया जैसे परमार्थी तत्व तत्व से अनादित्व किन्तु यत्र अर्थक्रिया कार्य तत्व से अनादित्व नहीं अर्थक्रिया कार्य सब प्रकार अर्थक्रिया कार्य है सामान्य हो गए किन्तु उसमें अनादित्व नहीं सपना इसलिए हो गया अनादित्व उपाधि उपाधि दो प्रकार मानते साध्य का व्यापक हो और साध्य का व्याप्य हो जहाँ उपाधि साध्य का व्याप्त हो साध्य उपाधि का व्याप्त हो व्याप्त हो व्यापक होगा तो सम उपाधि कहेंगे नहीं तो केवल साध्य का व्यापक हो व्याप्य नहीं हो तो विषम व्याप्त कहते जैसे जत्र बनी तत्तर आर्थ धूम तत्तर आर्थनिंदन सही हो साध्य व्याप्त हुआ जहाँ जो आर्थनिंदन सही होगा वहाँ वहाँ धूम है जहाँ रहेगा जल के साथ निकलेगा विषम व्याप्ति है यहाँ जिस प्रकार जहाँ जहाँ पारमार्थिक वहाँ वहाँ अनादित्व है जहाँ जहाँ अनादित्य है वहाँ वहाँ पारमार्थिक जिसने अनादित्व पारमार्थिक नहीं कौन अनादित्य पारमार्थिक नहीं होगा यस्त अनादित्व तत्व पारमार्थिक व्यक्ति बनेगा ना जहाँ जहाँ पारमार्थिक है वहाँ वहाँ अनादित्य है ब्रह्म में जहाँ जहाँ अनादित्य है पारमार्थिक है कितने अनादि है मन में क्या अनादि कृष्ण वाले मतलब जीव विश्व विशुद्धादि तथा जीव से गीता विधान गीता वेद वेद को गीता विधान गीता का प्रकार गीता अविद्या सचिते योग सलक्षणा से मनाते छे अनादि छे अनादि में से जहाँ जहाँ अनादि से सर्वत्र पारमार्थिक से दमुचरणी से यथत अनादित्वम तथोत्तर पारमार्थिक से नहीं साध्य का व्याप्य नहीं उपाधि इसलिए अनादित्व से विषम व्याप्त से उपाधि का न तो अर्थ क्रिया कार्यक्रम प्रति परमार्थ सप्त ब्रह्मणी प्रयोग कथन परमार्थ सप्त पाठ है परमार्थ सप्त में अर्थ क्रिया कार्यक्रम प्रति परमार्थ सप्त अर्थ क्रिया कार्यक्रम प्रति परमार्थ सत्व ऐसे अर्थ क्रिया कार्यक्रम तत्व परमार्थ परमार्थ परमार्थ सत्व एक पाठ है परमार्थ सभी अर्थ क्रिया कार्य के प्रति परमार्थ सत्व ब्रह्मणी प्रयोग कथ है ना व्यापक होते हैं यथा तो अर्थ क्रिया कार्यक्रम सतत है परमार्थिक अवधारणा अकारण कार्य उत्पत्ति रूप विपक्ष बात का तर्क हेतु साध्य व्यापक क्रिया हेतु अकारण कार्य उत्पत्ति रूप विपक्ष बात का तर्क अर्थ क्रिया कार्य के प्रति परमार्थिक है यथा तो अर्थ क्रिया कार्यक्रम सतत है परमार्थिक यदि अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं हो अकारण कार्य विपक्ष हेतु है या सब प्रकार प्रकार से अर्थ क्रिया कार्यक्रम और साध्य क्या है पारमार्थिकत्व पारमार्थिकत्व यदि नहीं होता तो अर्थ क्रिया कार्यक्रम न क्या पारमार्थिक नहीं हो तो कल्पित नहीं अर्थ क्रिया कार्यक्रम नहीं होती और पारमार्थिक समझ हुआ तो बिना कारण कार्य बन जाएगा प्रपंच है यदि पारमार्थिक नहीं होगा जो प्रपंच दिखता है यदि पारमार्थिक नहीं रजु सर्प बनता है उसमें कारण सिद्ध बनता है सूक्ष्म में जो रजत दिखता है रजत उपादान से रजत बनता है बिना रजत उपादान रजत बन गया इसी प्रकार यदि प्रपंच यदि पारमार्थिक नहीं होता तो कारण कार्य प्रसन्न बिना कारण कार्य बन गए वहाँ कार्य रजत जो सुक्ति में है कारण रजत के उपादान से बनता है क्या बिना कारण बन गया इसलिए प्रपंच यदि परमार्थिक नहीं होता अकारण कार्य उत्पत्ति हो जाए ये विपक्ष बात का तर्क है इसलिए प्रपंच को पारमार्थिक माना चाहिए हेतु हो साध्य व्यापकतया में व्यापकतया पाते और व्यापकतया करेंगे तो बहुत जन्म लिया हेतु साध्य का व्याप्य में हेतु साध्य का व्याप्य साध्यम व्यापक व्यक्ति करेंगे तो साध्य व्यापक है जो व्यापक होते हैं क्या बात है साध्य व्यापक ठीक है ना साध्य व्याप्य क्या तो ठीक बात है अरे व्यापक तय कहें तो बहुत विधान अच्छा साध्य ऐसे का व्यापक है विपक्ष बाद का तर्क होने से ही हेतु का व्यापक साध्य साध्य का व्याप्य है साध्य व्यापक है जैसे वन्नी मन धूम में वन्नी व्यभिचार की शंका करते धूम वस्तु वन्य भाग से अर्थात धूम वन्य व्यभिचार हो वन्य भाग वाले में धूम रह जाए तो धूम का व्यापक वन्नी नहीं हो गया उसमें क्या वन्नी न क्या करी धूम से नया द्विपक के बाद में तरक्की के द्वारा क्या निश्चय होता है धूम है तो वन्य वन्नी अर्थात वन्नी धूम का व्यापक है ऐसे विपक्ष बात का तर्क होते जहाँ जहाँ अर्थ क्रिया कार्य से है वहाँ पारमार्थिक अवश्य रह गया हेतु का व्यापक साध्य हो गया तब अव्यापक होते उपाधि साधन का व्यापक होता है अव्यापक होता है साधन का अव्यापक उपाधि अभी क्या है क्या कभी भी है सामने विकास में अनादि उपाधि उपाधि क्या है अनादि जो उपाधि है वो शास्त्री हेतु का व्यापक है अव्यापक है हेतु का अभ्यापन साधन का अभ्यापक है उपाधि जो उपाधि अनादित्व साधन का अभ्यापक है और साधन हो गया साध्य का व्याप्य साधन क्या होगा साध्य का व्याप्य है क्यों व्याप्य हुआ विपक्ष का प्रसंग व्याप्य का भी जो अभ्यापक है साधन का अभ्यापक साधनों का व्याप्य साध्य की अपेक्षा साधना व्याप्ति है, उसका भी जो अभ्यास होगा तो साध्य की व्याप्ति बनेगा। साध्य की अपेक्षा स्वामी जितने में हेतु व्याप्ति है, उसका भी जो अभ्यास होगा तो साध्य का व्याप्ति होगा नहीं होगा। तब अभ्यास होते हैं उपाधि साध्य अभ्यास उत्पन्न, दूसरा से साध्य का व्याप्ति नहीं बनेगा। ये पूर्व अनादि से उपाधि की अधिकार है, पूर्व होता है यहाँ अनादि से उपाधि नहीं होगी, उपाधि कहीं साध्य का व्यापार नहीं बनेगा। साध्य कहीं व्यापार नहीं बनेगा ये बताया है विपक्ष लाभ जो तर्क के द्वारा निश्चय हो जाता है हमारा हेतु साध्य का व्याप्ति है। हेतु का व्यापक साध्य, हेतु का व्यापक क्या साध्य, जो उपाधि आप देते हो हमारे हेतु साधन का अभ्यास होना चाहिए नहीं, अभ्यास हो तो उपाधि जो साधन का अभ्यास है व्याप्ति का भी अभ्यास है, वो व्यापक का व्यापक बनेगा नहीं बनेगा तो साध्य का अभ्यास इसे नवाचन सिद्धांत करता है। प्रातिहासिक रज्जु सब साधु भय संपादित कार्यकारी को दर्शन नहीं पूरा पिछले विपक्ष बात को तर्क दिया था, यदि पारमार्थिक समस्या तथा अर्थ के कार्य समस्या किन्तु प्रातिहासिक रज्जु तर्क पारमार्थिक तो है नहीं, पारमार्थिक तो नहीं अर्थ के कार्य तो है या नहीं है, प्रातिहासिक तर्क नहीं अर्थ के कार्य तो है भय संपादित होता है प्रातिहासिक रज्जु सत्ता तो भय कंपाली कार्यकारी की दिखता है अर्थ क्या कर रहा हूँ यदि पारणार्थिक समस्या तथा अर्थ क्या कर समस्या भी तर्क होगा। प्रातिहासिक साधारण से शिक्षक जागरूक के प्रति की काल सत्य से अर्थ क्या करते अर्थ क्रिया करते जो भी व्यापक क्या है प्रातिहासिक हो सार्थिक हो तुच्छ नहीं, तुच्छ से भय कंपाली हुआ बन जाते करते तुच्छ जागरूक से तुच्छ को छोड़ करके प्रातिभाषिक हो कारणार्थिक हो विद्यावाधिक हो ये होता अर्थ के कार्यक्रम प्रति प्रवेश के लिए प्रातिभाषिक से अर्थ कार्यक्रम जब यदि प्रातिभाषिक हो अर्थ के क्या कार्य नहीं जाने प्रातिभाषिक अर्थ के कार्य है नहीं सपन प्रपंच अर्थ क्या कार्य है रवि तर्क से वही संभव होता है। यदि प्रातिभाषिक में अर्थ क्रिया कार्य से नहीं मानेंगे तो सब प्रकार का राष्ट्रीय हेतु विशेषण बैठा सकते अपने हेतु का विशेषण दिया सब प्रकार का अभाग्य अर्थ के रक्षण हेतु क्या दिया प्रपंच परमात्म तत्व सब प्रकार का अभाग्य अर्थ के रक्षण ब्रह्म सब प्रकार का अभाग्य क्यों विशेषण दिया किसके लिए सब प्रकार के तरह भाग्य कौन होता है तब प्राप्ति सब प्रकार के अभाग्य और अर्थ के रक्षण प्राप्ति नहीं है। यदि प्रातिभाषिक में अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं रहता तो हेतु के विचार करना चाहिए प्रपंच पारमार्थिक अर्थ क्रिया कार्य का क्या करना चाहिए अर्थ क्रिया यदि प्रातिभाषिक में अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं होगा तो अर्थ क्रिया कार्य का विचार कहाँ होगा विचार नहीं। प्रातिभाषिक में यदि अर्थ क्रिया कार्य तो मानेंगे और विशेषण नहीं देंगे तो क्या होगा यत्र अर्थ क्रिया कार्यक्रम तत्र पारमार्थिक प्राथमिक प्रपंच अर्थ के करते किंतु पारमार्थिक तो नहीं विचार होते व्यविचार व्यविचार धारण करने के लिए आपने हेतु में विशेषण दिया है। विशेषण क्या दिया सब प्रकार का ज्ञान बाक्य सति अर्थ के कार्य प्रपंच जो प्रातिभाषिक है वो सब प्रकार के ज्ञान से बाधित होता है यानी नहीं होता है प्रातिभाषिक सब प्रकार के ज्ञान से बाधित होता है या नहीं होता है होता है रज्जु सर्प सपन दर्शन व्यावहारिक ज्ञान से बाधित होते हैं तो सब प्रकार का अबाध्य विशेषण किसने दिया प्रातिभाषी की व्याधि के लिए यदि प्रातिभाषी में अर्थ क्रियाकारी तो नहीं रहेगा तो सब प्रकार का अबाध्य विशेषण क्या होगा जैसो व्यविचार कारक से विशेषण शास्त्र होता है यदि प्रातिभाषी में अर्थ क्रियाकारी तो नहीं रहेगा तो अर्थ कार्य का तो सही प्रातिभाषिक व्याप्ति होगी सब प्रकार का अभाव्य विशेषण क्या जाना प्रातिभाषिक में अर्थ कार्य का तो नहीं मानोगे सब प्रकार का बातें क्या बातें सब प्रकार बातें सब प्रकार भी जो है सब प्रकार बातें है ना क्या सब प्रकार का बातें सब प्रकार का बातें यदि हेतु विशेषण व्यक्त करते सब प्रकार का सब प्रकार का बात ठीक है। कस्मिन की देखे कस्मिन की जाने देना की सूचना बदले में नहीं परमात्म तत्व। परमात्म तत्व क्या है? किसी भी देश में किसी गाय में किसी पुरुष से बाधिता नहीं हो, आपको बाधिता नहीं हो अन्य को बाधिता हो जाएगा तो परमात्मा सत्य होगा। आपको सर्व दिखता दूसरे देखता रहती है पर सत्य होगा। केना के पुरुष न बाध्य अभी बाधिता नहीं बाद बाधित हो जाएगा सत्य होगा। अभी देख रहे वहां जगह देखा देखा रजत नहीं परम क्यों होगा। कश्मीर की देशे कश्मीर दिखाले केना की पुरुष और ये शुद्ध जो ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म कुछ अर्थ क्रियाकारित्व होते है। शुद्ध ब्रह्म उपाधि है कि अर्थ क्रियाकारित्व शुद्ध ब्रह्म में क्या अर्थ क्रियाकारित्व करेगी तो दृष्टान्त ब्रह्म में रह गया तो साधन विकल्प दृष्टान्त ब्रह्म को दृष्टान्त बना है। उपरुक्त को बनाएंगे उपरुक्त अर्थ क्रियाकारित्व उपरुक्त से पक्ष नीचे का उपरुक्त ब्रह्म प्रपंच में मिथ्या प्रतिदान करते हैं तो उपरीत ब्रह्म कहाँ है पक्ष में है या दिशा में पक्ष में तो पक्ष में जो आ गया उसमें साध्य निश्चित है। हम कहते मिथ्या तो जो निश्चित में करता है पक्ष में लिखे साध्य विकल्प साध्य सीधा नहीं आ गया साध्य निश्चित में उनसे वो दृष्टान्त नहीं बनेगा। तो आप किसी ब्रह्म को दृष्टान्त बनाओ शुद्ध को दृष्टान्त बनाओ तो क्या करिए दृष्टान्त शुद्ध ब्रह्म को बनाना देखते उसमें अर्थ क्रियाकारित्व तो साधन नहीं करता है साधन विफल दृष्टान्त ऊपर से भी दृष्टान्त बना तो ऊपर तुम्हारा साध्य पारमार्थिक तो निश्चित नहीं है। आगे है दूसरा पंचम आगे आरोपित मिथ्यात्व तत्व आदि से प्रपंच परमार्थ आरोपित मिथ्यात्व तत्व आरोपित मिथ्यात्व मिथ्य प्रपंच मिथ्यात्व आरोपित है आरोपित मिथ्यात्व को कौन होगा प्रपंच उसमें नहीं आरोपित मिथ्यात्व इसे न रखें आरोपित आरोपित शब्द का क्या है आरोपित मिथ्यात्व तत्व हेतु करके प्रपंच में आरोपित मिथ्यात्व तत्व के हेतु रखकर उसने पारमार्थिक से सिद्ध करते प्रपंच में जो मिथ्यात्व को तो आरोपित तत्व वो क्या होता है आरोपित तत्व प्रतिवादी तत्व अर्थ करेंगे तो प्रपंच सिद्ध है प्रपंच में प्रातिभाषिक मिथ्यात्व तत्व में प्रपंच जो मिथ्यात्व प्रातिभाषिक सिद्ध है क्या प्रपंच में हेतु रसिद्धि तत्सिद्धे पारमार्थिकत्व तो सिद्धि उत्तर कारण पर पारमार्थिक तो सिद्ध पहले होगा तो उसमें मिथ्यात्व आरोपित कहीं प्रपंच मिथ्यात्व आरोपित है वास्तव में ये कब सिद्ध होगा जब प्रपंच पारमार्थिक निश्चय हो गया पारमार्थिक तो निश्चय करेंगे अनुमान प्रयोग करते हो पारमार्थिक तो सिद्ध करने को अनुमान प्रयोग करते हो उसमें ऐसी बात हो प्रपंच में पारमार्थिक मिथ्यात्व आरोपित तो प्रपंच में मिथ्य आरोपित मिथ्यात्व की सिद्धि होगी प्रपंच पारमार्थिक सिद्धि उत्तर कारण सर पारमार्थिक चाहिए पारमार्थिक सिद्धि उत्तर कारण सर प्रपंच प्रसिद्ध पारमार्थिक सिद्धोत्तर करने पर पारमार्थिक पाठ मिलता है क्या नहीं मिलता है पारमार्थिक सिद्धोत्तर करने पर व्यावहारिक तत्व से यदि आरोपित तत्व का व्यावहारिक तत्व करेंगे सुप्ति रुपया जो देख जाए सुप्ति रज तो मिथ्या है ना नहीं व्यवहार होता है ना मिथ्या व्यवहार होता है सुप्ति रज में मिथ्यात्व का व्यवहार होता है ना नहीं तो व्यावहारिक मिथ्यात्व उसमें है भर के तो सूत्र व्यवहार की मिथ्या तो थी किन्तु हाँ पारमार्थिक आरोपित मिथ्या तो तत्व मिथ्या तो आरोपित होने पर भी पारमार्थिक तो नहीं उभय साधारण से अवैध उभय साधारण क्या व्यावहार को कहो तथा प्रतिवासी को प्रतिवासी व्यवहार को साधारण आरोपित करो तो सूत्र व्यावहारिक मिथ्या तो है किन्तु परमार्थ करते हैं सत्य में हेतु विचार और एक हो गया कल्प करे सत्वार, क्या थे कल्प करे सत्वार जी सत्य ये कल्प करे सत्वार। ये प्रपंच तो मिथ्या न मिले, मिथ्या का तो कल्पित इसको कल्प तो कम रज्जु सर्प मिथ्या है, उसका कल्प चैत्र का होता है कल्प का रज्जु सामने ही संसार का दिखता है कल्पना करने वाले चैत्र है। तो कल्पित सर्प से भिन्न कल्प देना नहीं, कल्पित सर्प से भिन्न कल्प दे, यहाँ प्रपंच कल्पित है वो कल्प तो कम ब्रह्म या ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म कल्प मैंने ब्रह्म में कल्प को तो मैंने शुद्ध ब्रह्म कल्प मिलेगा, और कल्प को यदि कहेंगे ब्रह्म से भिन्न तो ये तो कल्पना के पहले रहना चाहिए, कल्पना के पहले रहते कल्प होगा जीव जो है कल्प होगा तो कल्पना के पहले रहनी चाहिए ना तभी तो कल्प होगा, कल्पना के पश्चात रही कल्प होगा मिलेगा तो कौन कल्प होगा, ब्रह्म से भिन्न कोई कल्पना के पहले कल्पना कह गया नाय नाय के पहले कोई हो नाय करना भी माया भी तो कल्पित है, और माया किसी को कल्प करेंगे या किसी को कल्प को क्यों नहीं होने से परमार्थ प्रपंच परमार्थ सत्य प्रपंच परमार्थ सत्य कल्प कर सिद्धांत कहता है इसमें नहीं। देखो सिद्धांत कहता है व्यभिचार असत्य में व्यभिचार, असत्य में कल्प कर सत्य कहते हैं ना, असत्य का कोई कल्प है क्या, सत्य स्थान का कल्प तो कौन है, कल्पक है कल्पित है सत्यता है कल्पक रही सब सही तो रहा इंद्र कारण से तो रहा तब व्यविचार असत्य व्यविचार यथाशित से असित यथाशित जो कल्पक रही सब तो कहते हो हेतु ये असित है, असित है क्यों कल्पक रही सब क्यों कल्पकता ही प्रपंच कल्पक क्या है शब्द प्रयोग करने के लिए कल्पना क्या करेंगे, शब्द की कल्पना अर्थित होता है अर्थित कल्पना करके बंध्या पुत्र करते बंध्या पुत्र सत्यता में यह अर्थ कल्पना कर इच्छा लिया अर्थ कल्पना कर दिया तो प्रतिहारी हो जाए प्रतिहारी नहीं क्योंकि रज्जु में सर्प की कल्पना आती तो कल्पना हमसे क्या है प्रतिहारी असत नहीं, अगर बंध्या पुत्र सत्यता ने की कल्पना मान लिया है तो प्रतिहारी हो जाएगा कल्पित अर्थ मान लिया था कल्पक रही सत्य कल्पक पूरा पीछे कहता है कल्पक रहितत्व हेतु में एक सिद्धांत नहीं तो असिधि जो है असिधि क्यों कल्पक रहितत्व रूप हेतु सिद्धांत है ना ना सिद्धि, अभी पूरा पीछे कहता है असिधि नहीं कल्पक को कोई नहीं बनेगा तो कल्पक रहितत्व हेतु सिद्ध हो जाए शुद्ध में चैतन्य न कल्पक शुद्ध जो कल्प चैतन्य है वो कल्पक होगा कल्पना का जनक होगा नहीं क्यों नहीं होगा अदृष्टित्व क्या बात है तीन मात्र से अदृष्टित्व अन्य से कल्पित्व अकल्प होता है ज्ञान के कारण तो अदृष्टित्व अदृष्टत्व अदृष्टित्व अदृष्टित्व अदृष्टि ज्ञान समित अदृष्टत्व अदृष्टित्व अन्य से तीन मात्र से दृष्टा ही नहीं तो कल्प को कैसे होगा, ये तीन सुखी आदमी दिखाने लिया है तो क्या मात्र कल्प को नहीं हुआ कल्पना कल्प अर्थ क्या कल्पना का सत्य दृष्टा जो दृष्टा है वो कल्प हुआ चैत्र सत्य को देखता है वो कल्प जो सत्य का कल्प को चैत्र जो देखता है शुद्ध ब्रह्म दृष्टा है क्या दृष्टा नहीं हो तो कल्प देखेगा अदृष्टित्व अदृष्टित्व अदृष्टित्व अधिकार अदृष्ट अंतर अदृष्टित्व अदृष्टत्व भी कहीं पाते दुष्ट में दो चिंतन ही तो दर्शन नहीं बन गया अच्छा उपाय तो कहेंगे नो परिश्रम कल्पित सारे उपाय के स्वयं कल्पित है कल्पित होगा तो स्वयं कल्प देखो कल्पना का जनक होने से कल्पित स्वयं कैसे कल्पना का जनक होगा तो कल्पित होने के लिए पहले कल्पना के पहले और वो कल्पित उसकी पहले कल्पना तो नमस्कार दोस्तों होगा यहाँ भी पाते कल्पित तो आते कल्पित कल्पित है कल्पित कल्पित्व अन्य अनवसान यदि कल्पित उपहित को कल्प तो मानेंगे तो उपहित कल्प होने उपहित होने के लिए कल्पित होने के लिए कल्पक जाए उसके लिए कल्पक अनवसा है तथा यावत विशेष अभावित कल्पक सामान्य भाव सिद्धि वही कल्प का विशेष कल्प को सिद्ध नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ कल्प को, तो कैसे ही कल्प नहीं होगा, तो कोई कल्प नहीं होगा। यहाँ विशेष भाव जहाँ होगा ऐसा में जगह हो गए, जितने विशेष घटक अभाव रहेगा निगतिका के घटक भगवान प्रतिष्ठान में अभाव बोले कल्प का विशेष होता है शुद्ध होगा तो नहीं तो उपयुक्त होगा, दोनों ही कल्प नहीं हुए इसे कल्प रही तो हेतु शुद्ध अनाद्यवधान कल्प देता है शुद्ध वर्ण में भी कल्पकत्व, वो कल्पकत्व भी कारणाधिक नहीं अभिज्ञान वचन अभिज्ञान कल्पकत्वी कल्पकत्व के शुद्ध वर्ण में नहीं कल्पकत्व भी कल्पना प्रति आश्रय तो विशेष धातुकत्व कल्पना के प्रति आश्रय कल्पना का आश्रय करिए आश्रय में भी कल्पना का जन्म कल्पना का आश्रय कल्पना का विषय तथा कल्पना का धातक तथा सर्व कल्पना संबंधता करते हैं शुद्ध व्याघत जितने कल्पना का कल्पकत्व है ब्रह्म में तो कल्पकत्व यदि ब्रह्म में तो धर्म मानेंगे शुद्ध तो क्या इसका पूरा विषय का विचार शुद्ध ब्रह्म में यदि कल्पकत्व मानेंगे तो कल्पकत्व जहाँ रहेगा शुद्ध कैसे होगा शुद्ध तो व्याघत होगा तो सिद्धांत देता है कल्पना के आश्रय कल्पना के विशेष होंगे कल्पना प्रति भाषक होंगे कल्पकत्व का आश्रय वो जो कल्पना के प्रति आश्रय से विशेष भाषक होते हैं कल्पना समस्तता करते हैं मिथ्या है ना कल्पना भी मिथ्या है ना तो कल्पना समस्तता कौन सी होगी मिथ्या ब्रह्म में कल्पकत्व मिथ्या मानेंगे तो शुद्धत्व का व्याघात होगा यदि मिथ्या जल मानते मरुण में संबोधन का व्याघात होगा ब्रह्म में जो कल्पकत्व मिथ्या मानेंगे कल्पना समस्तता कहते हैं कल्पना समस्तता कहेंगे तो क्या होगा कल्पना पारमार्थिक है क्या परमात्मा कल्पना है व्यावहारिक है मिथ्या है तो कल्पना मिथ्या जो कल्पना के आश्रित कल्पना विशेष होगी मिथ्या है शुद्ध का व्यागत नहीं होगा प्रदूषण संख्य कार्य है आश्रित विशेष रागिनी मेरी राग केवल केवल पूर्व सिद्ध समस्त ही पश्चिमो नाश्रय भगत ना दिगोचर माया अज्ञान का आश्रय क्या है विषय क्या है विवरण मत के अनुसार आश्रय विषय दोनों सिद्ध चेतन वाचस्पति विषय कहते आश्रय होता है जीव विषय होता है ब्रह्म वाचस्पति कहते अभिषेक आश्रय जीव विषय का ब्रह्म ब्रह्म विषय का विषय जीवन है विवरण का करते अभिनय का आश्रय भी है और विषय भी ब्रह्म यद्या विद्या भूत भौतिक सूचय वेदांत यज्ञ अभिधान यज्ञ अभिधान शक्ति आश्रय विशेष यद विषय का विद्या यद आश्रित अभिज्ञा अभिद्या ब्रह्म में आश्रित है और अभिज्ञा का विषय भी ब्रह्म विषय का विद्या ब्रह्म में है तो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म में आश्रय के लिए विशेष भी है आश्रय से विशेष भागिनी आश्रयतम विषयतम भविष्य के आश्रय विशेष भागी हो जाए मेरी व्यागा चित्र बोला शुद्ध चेतन ही अभिषेक आश्रय और विषय भी है शुद्ध चेतन विषय का विद्या ब्रह्म में शुद्ध में है क्योंकि यदि जीवता मानी अभिषेक आश्रय से जीवता अभिषेक आश्रय होने से जीव होगा तो अविद्या आश्रय पहले बनेगा तब जीव तो आए जीव होने का फिर अविद्या का आश्रय बने पूर्व सिद्धता होगी और ज्ञान पहले जीव का बाद में होगा यद्यपि समाधान होता है अविद्या और जीव दोनों ना दिए पूर्व भाग वापस में नहीं किंतु अज्ञान आश्रय तन जीव से जीव से व्यवहार किस करते जहाँ जीवत्व का व्यवहार करते अज्ञान आश्रय होने पर तो अज्ञान आश्रय तो हम गए पूर्व सिद्ध जीव को ले गए और पश्चिम जीव तो हो गया पश्चिम पश्चात वो आश्रय होती ना जीवर पश्चात वह जीव अभिद्या के पश्चात जीव का प्रयोग होगा पश्चात वह जीव है अभिद्या का आश्रय नहीं बनेगा और विषय भी नहीं बनेगा विषय तो नहीं मानते राष्ट्रपति को ये कहा कि केवल आश्रय ये कहते आश्रय नहीं होगा विषय भी नहीं होगा तो जीव पश्चात रहेगा इसलिए आश्रय विषय दोनों ब्रह्मणी अस्तु उपरीत से कल्पकत्व अभी कल्पित को कल्पना उपरीत कल्पना न चल पूर्व किसने का चरित्र को कल्पक मानेंगे, चरित्र कल्पित है उसकी भी कल्पना से उसकी कल्पना करनी गिरे और कोई कल्पक मानना पड़ेगी। शब्द अनित्य है, अनित्य नायके शब्द को अनित्य कहें किस शब्द को अनित्य कहना किस शब्द को सब शब्द शब्द जितने शब्द से अनित्य है। एक शब्द नाम का शब्द है ना, नहीं शब्द को जो शब्द है उसको लेना है नहीं लेना शब्द एक शब्द शब्द इस शब्द को भी लेना है, इसको शब्द डाक लेना अन्य शब्द भी लेना शब्द शब्द को भी लेना शब्द शब्द पर का निर्वाह का स्वनिर्वाह अन्य शब्द को लेंगे और शब्द शब्द को भी लेंगे। स्वाध्याय अध्यय सभ्य संपूर्ण वेद का अध्ययन करना है, संपूर्ण वेद के अंदर स्वाध्याय से जाएगा ना, नहीं स्वाध्याय से अध्ययन करने के लिए विधान क्यों करेगा, वेद को विधान करने के लिए स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय अध्यक्ष अध्ययन करने के लिए और विद्या करने की समय होता है पर स्वाध्याय समय वेद अध्ययन विधान करते हुए अध्ययन भी दिखा अध्ययन भी दिखाते इसी प्रकार यहाँ अविद्या की कल्पना करने के लिए अविद्या अध्यास के लिए अन्य अध्यास के आवश्यक है, जो अविद्या अध्यास है उस पर तो कल्पक है स्व अभ्यास का भी वही कारण है सपर साधारण सर्व निर्धारित होते अकल्पित से कल्पित अकस्मा जो कल्पक होता है कल्पित ही होता है, शुद्ध कल्पक नहीं होगा अकल्पित से कल्पक नहीं हो सकता है, जीव ही वो कल्पक बढ़ते कल्पक होगा कल्पित प्रतिबिंब विशिष्टा आदर्श आदि आदर्श अंतर प्रतिबिंब कल्पक दर्शन एक दर्शन में प्रतिबिंब विशिष्ट एक दर्शन का अन्य तरह प्रतिबिंब होगा, इस दर्शन का इसमें का प्रतिम्ब होता है, ये दर्शन है प्रतिम्ब रहता है तो इसे प्रतिम्ब कल्पित है कल्पित सत्य विशिष्ट दर्शन का ही अन्य दर्शन में प्रतिम्ब होता है। जो दर्शन अन्य दर्शन में प्रतिम्ब का कल्पक है वो दर्पण की कल्पित प्रतिम्ब विचित है, जैसे कल्पित प्रतिम्ब विचित दर्शन है अन्य प्रतिम्ब का कल्पक है, ये इसलिए कहते हैं अकल्पित कल्पक नहीं होता है कल्पित ही कल्पक होता है, कल्पित प्रतिम्ब विचित दर्शन ही अन्य दर्पण में प्रतिम्ब का कल्पक हुआ, कल्पक हुआ कल्पित प्रतिम्ब विचित दर्शन तो कल्पित ही हुआ ना कल्पित विचित हुआ, इसलिए अकल्पित कल्पक नहीं हुआ कल्पित प्रतिम्ब विचित आदर्श आदे आदर्शांतर प्रतिम्ब कल्पक प्रदर्शनार्थ बिंबस्य द्वितीय आदर्श सम्मुख प्रभाव तत्र कल्पक प्रयोग बिंबस्य द्वितीय आदर्श सम्मुख प्रभाव तत्र कल्पक प्रयोग बिंब बिंब तेरे एक दर्पण की दर्पण है ना बिंब एक दर्पण का दूसरे दर्पण सामने आते बिंब के नाम एक दर्पण है द्वितीय आदर्श सम्मुख प्रभाव एक आदर्श के सम्मुख नहीं जब द्वितीय आदर्श में तत्र कल्पक प्रयोग कल्पक नहीं हुआ किसने द्वितीय आदर्श निष्ठ प्रतिम्ब द्वितीय आदर्श निष्ठ प्रतिबिंब में एक आदर्श प्रतिम्ब विशिष्ट आदर्श से आदर्श कल्पक अन्य दर्शन है और द्वितीय आदर्श जो होता है पहले अपने मुख का प्रतिम्ब दर्शन लिखा वो दर्शन से अन्य दर्शन में प्रतिम्ब लिखा ना मुख का प्रतिम्ब दर्शन में लिखा वो दर्शन उसने प्रतिम्ब करवा तो कल्पित प्रतिम्ब विशिष्ट दर्शन ही अन्य दर्शन में प्रतिम्ब का कल्पक हुआ और जो द्वितीय दर्पण है वो कल्पक या नहीं कहते द्वितीय दर्शन मुख के सामने नहीं ये मुख के सामने ये कल्पित होता है द्वितीय आदर्श मुख तो बिंब जो मुख है द्वितीय आदर्श सम्मुख प्रभाव द्वितीय दर्पण के मुख सामने मुख है मुख के सामने दर्शन है इसका प्रतिम्ब यहाँ लिखा है जिससे आप ऐसे रखते दर्शन, ऐसे दर्शन ज्ञान दिखता है तो इसमें से ही कल्पना तो जिससे आकर्ष समुख संयोजन से सत्र कल्पगत हो जाता, जिससे आकर्ष में कल्पगत नहीं तो अन्य अन्य आकर्षण कोई भी कल्पक हो जाएगा और सामने नहीं होता ये दर्शन विस्तरे ऐसा अग्रे रक्षा यह आगे आएगा तो देव निराशिता परमार्थ सबसे साधे सड़ती है कल सड़ती है सड़ अन्य कहीं पाते से हेतु परमार्थ सबसे साधे में ये निराकरण अनुराग एवं मन में भी निराकर अन्य हेतु का भी निराकरण हो जाएगा।